future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Hij speelde in een legendarische televisieserie Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog, het is lang geleden alweer. 1977, daar hebben we het over. En toen begon hij opeens een muzikale carrière. En niet onverdienstelijk, David Soul, Don't Give Up On Us. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij de show, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, weer lekkere muziek om je oren te vertroetelen. Gaan we lekker aan beginnen hoor. Dus dat komt helemaal goed. Wat zit er zo al in de show vanavond? Nou, eens even kijken. Behalve lekkere muziek natuurlijk ook interessante onderwerpen. Om een beetje bij te praten van wat er allemaal gebeurt in de regio. We gaan het hebben over de Open Monumentendag. Het is nog niet zo ver, maar Han van der Horst, onze columnist, kijkt erop vooruit. Maar vanavond zonder column, want hij is op een verkiezingsavond. Dat begrijp je natuurlijk wel, want dat is vandaag aan de gang. En hij verplaatst zijn commentaar op het gebeuren in de regio naar aanstaande vrijdag. Dus mocht je missen op deze verkiezingsavond, dan weet je hoe dat komt. We gaan het ook hebben over de expositie Vereeuwigd. Dat zijn hele mooie foto's. Hoe het zit, dat hoor je straks. En hele bijzondere foto's trouwens. En we gaan het hebben over hulpmiddelen voor blinde mensen. Van stichting Visio uit Rotterdam. Hoe het zit, dat hoor je allemaal in deze aflevering van De Late Avond. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Je zou bijna in een auto stappen met dit prachtige nummer van Jenny Abramson. Je hoorde My Favorite Song. Een soort revisited van de musical The Sound of Music. Atlantic Star hoorde je ervoor met Always. In het weekend van 8 en 9 september, komend jaar, zijn meer dan 4000 prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is de kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Tot die tijd ben je van harte welkom op de Open Monumentendag specials, die gedurende het hele jaar door in het hele land worden georganiseerd. Daarover praat Mariska de Vries. Ik ga erover praten met Han van der Horst. Hij is voorzitter van het comité Open Monumentendag in Schiedam. Welkom, meneer van der Horst. Goeiedag. Wat gaat er in Schiedam allemaal plaatsvinden met Open Monumentendag? Nou, daar hebben wij woensdagmiddag voor het eerst over vergaderd. En we hebben gebrainstormd over hoe wij Open Monumentendag 2018 in Schiedam gaan vormgeven. En dan hebben we een soort opdracht mee van het landelijk comité, namelijk om iets te doen met het thema. En het thema is in Europa. Dus het betekent dat we gaan doen wat we altijd al doen. We zorgen ervoor dat deuren die anders gesloten zijn voor alle bezoekers aan de prachtige stad Schiedam open gaan. Dat ze op allerlei plekken kunnen komen, historische plekken die je anders niet zo gauw ziet. Er zijn in Schiedam erg veel monumenten en we hebben bijzondere dingen die je elders niet vindt. Dat heeft dan meestal te maken met het Schiedamse drankverleden, met het branderstijd en met de jenever. Thema's in Europa. Wat nu? Nou zijn er in Schiedam allerlei pakhuizen die de namen dragen van Europese steden. Libau bijvoorbeeld. Of Moskou. En die hebben te maken met graan. Jullie weten dat jenever en dat een product is, een destillaat is waar graan aan te pas komt. Mais, rogge en tarwe. En het groot deel daarvan is geïmporteerd uit het Oostzeegebied in het verleden. Dus dan moet je denken aan de Baltische landen en aan Polen, aan Danzig bijvoorbeeld. We gaan daar iets mee doen. Wat gaan we daar precies mee doen? Nou, daarover lopen die ideeën uiteen. Er wonen natuurlijk heel wat mensen uit die gebieden tegenwoordig in Schiedam. Polen, Litouwers, Letten, Esten. Eens kijken of we die op een bepaalde manier of hun landen bij die Open Monumentendag kunnen betrekken. De Roemenen, Schiedam is de enige stad van Nederland met een echte Roemeense kerk die ook heel erg prachtig is. Hoe is die hier terechtgekomen, Roemeense kerk? De Roemeense kerk is Grieks-orthodox en die willen graag een ronde kerk hebben. En je kon in Schiedam een kapel krijgen. Dat is de kapel van het voormalige katholieke kerkhof. En die ziet eruit als een klassieke Byzantijnse kerk. Dus dat was precies wat ze nodig hadden. Een prachtig van binnen ingericht met hele mooie iconen. En ze willen nu ook een klederdrachten tentoonstelling houden. Want het is een bijzonder jaar. Roemenië viert een soort eeuwfeest in 2018, want toen heeft het ongeveer zijn huidige omvang gekregen. Dus dat is een sleuteljaar in de Roemeense geschiedenis waar ze erg trots op zijn. Dus met die Romeinen gaan we wat doen. En we willen er een Europese kleur aan geven. En dan kijken we vooral naar de Schiedamse contacten binnen Europa. En de Europeanen, de inwoners van andere Europese landen die in Nederland, die in Schiedam wonen. En bovendien zijn heel veel Schiedammers ook afstammelingen van gastarbeiders. En dan heb ik het over de 18e eeuw. Heel veel Schiedamse families die vinden hun wortels in Duitsland, in Westfalen. Niet zo ver over de grens, tussen Münster en Oberhausen zo'n beetje. En nou ja, dat zijn allemaal aanknopingspunten waar we iets mee kunnen wat we zichtbaar kunnen maken. Maar goed, we zijn net begonnen. Dus voor ideeën staan we verschrikkelijk open, ook voor mensen die op de een of andere manier een bijdrage willen leveren. En dan heb ik het niet alleen over het openen van een of ander monument voor het publiek, maar dan denk ik ook aan dingen die je zou kunnen doen in het sfeer van marktje, in de sfeer van muziek, in de sfeer van nationale gerechten. Want je moet toch een soort kleur aan zo'n Open Monumentendag geven, want de monumenten alleen zijn boeiend genoeg, maar om die alleen maar open te stellen, daar zijn wij te ambitieus voor als comité in Schiedam. Dus we zijn bezig allerlei ideeën te ontwikkelen en volgens mij wordt het hartstikke leuk. Aanvankelijk dachten we van in Europa moeten we daar in hemelsnaam mee doen, maar het zijn aanknopingspunten genoeg. Nou, ideeën genoeg als ik het zo hoor. Nu de uitvoering nog, maar daar is nog voldoende tijd voor en voldoende inzet. Ik sprak met Han van der Horst over de Open Monumentendag die eraan komt in september in Schiedam. Hartelijk dank. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Ce qu'aimer veut dire, et les yeux dans les yeux. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. dat is echte liefde toch, hè? Op je knietjes. Tja, on bended knee. De mannen van Boys to Men. Hier in de late avond. En Françoise Hardy. Tout le garçon et le fille. Natuurlijk uit 1963 alweer. Hier in de late avond. We gaan het straks hebben over de expositie Vereeuwigd. Ja, een hele bijzondere tentoonstelling. Je hoort het zo meteen naar Ricky Nelson. Als artiesten zelf hun afkondigingen doen. Dat deed dus Ricky Nelson. We gaan het hebben over een tentoonstelling, een expositie Vereeuwigd. Een hele bijzondere tentoonstelling, een hele bijzondere expositie, zeg maar. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Chantal Stuart namens Vereeuwigd. En wat Vereeuwigd is van de stichting Leven XL, dat kan ze wel zelf wel vertellen. Een website, dacht ik, hè? Een website, maar het is meer dan dat. Het is een webcommunity. We proberen mensen bij elkaar te brengen die ernstig ziek zijn of ziek zijn geweest. Die geconfronteerd zijn met hun eigen kwetsbaarheid en die niet zozeer hun ziekte en hun ervaringen daarmee willen delen, maar veel meer hoe zij daar zichzelf een weg in gevonden hebben. De levenskunst, noemen we dat. Om anderen ook op het spoor te zetten? Om anderen te inspireren. Ja. Dat is een beetje de hoop. Ja, en dat gaat dan niet over de ziekte zelf, maar over de dingen. Ja, je leven staat misschien op zijn kop als je dit soort dingen meemaakt. Zeker. De verhalen die we toevertrouwd krijgen, hoor ik regelmatig dat mensen natuurlijk in eerste instantie echt wel uit het veld geslagen zijn als ze te horen krijgen dat ze zo ziek zijn, natuurlijk heel menselijk is. Maar je ziet toch dat mensen, ook al kunnen ze niet meer werken, dat ze op zoek gaan naar zingeving, betekenis geven aan het leven wat ze op dat moment leiden. Ook omdat je gewoon niet weet hoe lang je leven dan nog duurt. Ja, dat is ook een vraag. Er zijn meer vragen natuurlijk, maar dat is een van de vragen die naar voren kunnen komen, denk ik. En dat maakt dat mensen die tijd nuttig, en niet zozeer nuttig, maar gewoon waardevol willen besteden. En daar alles uit willen halen. Mensen stellen niks meer uit. Nee, ze zeggen dat moet nu gebeuren, want ik weet niet hoe lang het nog kan. Ja. Je merkt dat het ook echt een drijfveer is. Ja. De website Vereeuwigd, is er? Nou, is er ook buiten die community die er nu is, een expositie? Dat klopt. Wat is dat precies? Die expositie is ontstaan omdat we de mensen die deelnamen aan de website door hun verhaal daar te delen, die hebben we aangeboden een mooie portret te laten maken door een goede professionele fotograaf. Mm-hmm. Toen we hieraan begonnen, moesten we natuurlijk nog ontdekken hoe we dat gingen opbouwen en hoeveel respons op daarop kwam. Want het is nog niet zo lang geleden dat jullie hem gestart hebben. Nee, dat klopt. 2 oktober is de website live gegaan. En sindsdien zijn we aan het bouwen aan een netwerk van deelnemers en fotografen. Inmiddels hebben we meer dan 100 verhalen en even zoveel fotografen. En wat ons echt aangenaam verrast heeft, is het gemak waarmee mensen hun medewerking toezeggen. Want het is allemaal ideeel. Niemand verdient hier iets aan. En inmiddels doet echt wel de top van fotografen in Nederland doet mee. Dus dan heb je hele goede portretfoto's, want het zijn portretten van de mensen. Het zijn portretten van de mensen en soms zijn dat hele letterlijke portretten en soms is dat wat artistieker vormgegeven. Dat is maar net hoe daar ideeën over ontstaan tussen de fotograaf en degene die geportretteerd wordt verlopen. Maar bijvoorbeeld een Govert Roos, Patricia Steur, Mickey Hoogendijk. Dus we zijn heel verguld met die medewerking. Fotografen dus. Gerenommeerde fotografen. Die niet zomaar even een snapshotje maken. Maar echt nee, die echt een dagdeel en soms zelfs een dag de tijd nemen om met iemand het gesprek aan te gaan, contact te maken en dan te kijken hoe maken we hier een persoonlijk portret van. En dan is het geen pasfotootje. Dat is geen pasfotootje. Dat ziet er anders uit. Zijn die, want dan denk ik, ik heb het over een pasfoto, maar dan denken mensen, ja, maar dan wil ik wel zien wat er dan wel gemaakt is. Dat is ook zichtbaar. Dat is zeker zichtbaar. Toen we merkten dat we echt mooie foto's konden gaan maken, vonden we dat dat ook een tentoonstelling verdiende. Een breder publiek dus. Voor breder publiek. Omdat je dan met een tentoonstelling ook weer de aandacht kunt vestigen op die webcommunity. Dus voor ons is de tentoonstelling niet het doel op zich, maar het is een ondersteunend project om de webcommunity onder de aandacht te brengen. En we hebben, er is van 9 maart tot 25 april een expositie die start in Eindhoven. Mm-hmm. Bij Filmtheater Natlab op Strijp in Eindhoven. En daar hangen dan 35 foto's. Van mensen die zich hebben laten portretteren. Ja, met alle verhalen erbij. En die verhalen die worden beschikbaar gemaakt via podcast. Dus die kun je beluisteren. En voor zover mogelijk hebben die mensen dat zelf ingesproken. Dus het is echt een persoonlijk verhaal. Dat is heel persoonlijk geworden. Dat is heel persoonlijk geworden. En die tentoonstelling gaat ook nog naar andere plekken toe? Ja, het is een reizende tentoonstelling geweest om zo groot mogelijk publieksbereik te hebben. Nadat het in Eindhoven is geweest, gaat het na 25 april verhuizen naar de Domkerk in Utrecht. Okay. En daar zal het vanaf 29 april te zien zijn tot 20 juni. Ja, dus dan gaat het zo door. Maar op de website staat ook waar die tentoonstelling zich op dat moment bevindt, denk ik. Ja, dat is allemaal te vinden op de website www.vereeuwigd.nu. Mooi initiatief. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Heel veel succes met het vervolg. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd.

Tja, de late avond op verkiezingsavond. Ja. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. We zijn met een kleinere groep. Maar denk erom, degenen die niet luisteren vanavond, omdat ze naar de politiek luisteren, die missen heel wat romantiek, kun je rustig stellen. Frans Halsma, wat wil je nog meer? Voor haar en Michael Bublé, The Way You Look Tonight. En Ilse de Lange doet er nog een schepje bovenop met We Are One. Daarna gaan we het hebben over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Je hoort het zo meteen. Used to hold me, now I hold you. Used to tell me, now I tell you. Don't worry, don't worry, we won't be apart. You were strong, now I'm stronger. Please hold on a little longer. Don't worry, don't worry, we won't be apart. We are one, one, one, one, one, one, rhythm of a beating heart. We are one, one, one, one, one, one, never be apart, never be apart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, never be apart. Give me love, and I love you, in my blood, pieces of you. Don't worry, we won't be apart. When you're gone, I'll remember, in my heart, still together. Don't worry, we won't be apart. Oorstrillende muziek dus, inderdaad, van Ilse de Lange hier in de late avond. Tja. We Are One was een klein hitje in 2013 alweer. We gaan het hebben over stichting Visio. Koninklijke Visio, hulpmiddelen voor blinde en slechtziende mensen. Tja, wat hebben zij in de aanbieding? Wat kunnen ze voor mensen betekenen? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Koninklijke Visio is een vereniging die zich inzet voor blinden en slechtzienden. En alle hulpmiddelen die daarbij te pas komen. En alle praktische problemen die men in het dagelijks leven tegenkomt. Ik ga praten met Leo Markenstein. Hij is van de Koninklijke Visio. Mensen die blind zijn hebben natuurlijk heel veel moeite met lezen. Daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, er zijn diverse hulpmiddelen. Ik kan denken aan een loepje natuurlijk, sowieso. Maar er zijn ook apparaten die een tekst kunnen inscannen en kunnen voorlezen. Je hebt de beeldschermloops. Dat kan je zien als een soort computerscherm met een plateau eronder. Op dat plateau leg je een tekst of een foto. En op dat kan je dan helemaal uitvergroten. Soms hebben mensen één woord in beeld. Dus moet je voorstellen een groot computerscherm waar 1 of 2 woorden op staan. Maar die ze dan wel op die manier kunnen lezen. Deze manier van lezen is natuurlijk wel vermoeiend. Je gaat daar waarschijnlijk niet de hele krant mee lezen. Maar je kan wel je eigen post blijven lezen. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Dus er zijn heel veel mogelijkheden op dat gebied. Bij ons wordt er altijd, als mensen zich aanmelden, eerst een onderzoek gedaan. Hè, door een optometrist of een orthoptist. De ogen worden helemaal in kaart gebracht. En daarbij wordt eigenlijk gelijk een aantal van die hulpmiddelen worden doorgenomen. Om te kijken wat voor iemand eventueel baat heeft. Hè, dus dat is ook echt gebaseerd op het onderzoek. Dat we ook weten van, dit gaat bij deze meneer of mevrouw wel werken. Maar dan moet diegene er ook nog mee om kunnen gaan en willen gaan. Dus het heeft altijd verschillende aspecten. Hè? Het zou kunnen dat het werkt, maar als iemand er echt geen zin in heeft, ja, dan heeft het ook geen nut. Dus je moet altijd heel goed naar de persoon kijken. Het moet bij de persoon passen. Ja, het moet heel goed bij de persoon passen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen muzikaal. Lezen, daar valt ook bladmuziek lezen onder. Hoe gaat dat in zijn werk? Zijn daar ook mogelijkheden voor? Ja, daar zijn diverse apps voor. Het kan tegenwoordig met de iPad. Alleen het is vrij complex, omdat elk instrument weer anders is. En je moet naar een heleboel dingen moeten dan echt heel goed in elkaar passen. Mensen moeten bijvoorbeeld de bladzijde om kunnen slaan op tijd. Of je moet het dermate kunnen vergroten dat het ook leesbaar is. Je hebt vaak allebei je handen nodig voor je muziekinstrument. Dus daar komt nogal wat bij kijken. Nou, hebben wij bij iemand in het land, bij Fysio, hebben heel veel medewerkers. We hebben er bijna 3000, dus we zijn een hele grote organisatie. Maar we hebben een specialist op dat gebied die dat helemaal uitgezocht heeft. En die komt bij dit soort themamiddagen of ochtenden. Om dat uit te leggen. Stel iemand speelt saxofoon en die zoekt voor dat instrument bladmuziek op de iPad. Nou, dan kan hij mensen daarin begeleiden. Omdat echt een zo goed mogelijke app of een mogelijkheid te vinden die bij die persoon en bij dat instrument past. Op maat dus, advies op maat. Ja, heel erg op maat is dat. Dat is ook veel complexer dan ik aanvankelijk dacht. Want ik heb daar pas een en ander over gelezen. Maar dat luistert heel nauw. Dus het is mooi dat gelukkig iemand zich daar helemaal in verdiept heeft. Ja, als mensen nou daar iets meer over willen weten, hebben jullie binnenkort een bijeenkomst daarover? Nou, we hebben een vooraanmelding. Mensen kunnen zich daarop. We hebben nog geen datum vastgesteld. Dus meestal kijken we dan eerst even wat de belangstelling is. Het zal in ieder geval in het najaar van 2018 gaan gebeuren in Rotterdam. En Dordrecht en in het voorjaar in Leiden, Den Haag. Dus als mensen zich daar interesse in hebben, neem vooral contact op met ons. www.visio.org. En dan org is van organisatie, dus ORG. En daar kom je dan over die bladmuziek tegen? Daar kom je al onze activiteiten tegen en ongetwijfeld ook de bladmuziek. En daar staat, daar kan je ook nog weer verdere informatie op vragen. Je kan altijd natuurlijk bellen naar een van onze adviescentra waar we weer verder wat meer inlichtingen daarover kunnen geven. Dus ja, als u daar interesse in heeft, bel vooral en kom gerust langs. Want er is veel meer mogelijk dan mensen vaak denken. Ja, gelukkig wel. Ja. Ik sprak met Leo Markenstein van Koninklijke Fysio. Hartelijk dank. Ja, ook bedankt. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap, ook op deze verkiezingsavond. We zijn met een wat kleinere groep vanavond, maar dat mag de pret niet drukken. Morgenavond is er wel weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met de hele mooie onderwerpen. Dus ik zou zeggen, luister morgen weer naar De Late Avond. Tot besluit van de show Simply Red and Holding Back the Years. Ik wens je nog een hele genoeglijke avond, nacht. En als je nog de uitslagen wilt afwachten, nou dan moet je tot 1 uur of 3 wakker blijven, vrees ik. En als je gaat slapen, omdat je het allemaal wel mooi vindt, dan wens ik je een mooie nacht. Wel rusten en blijf je werken, ga je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot een volgende aflevering van De Late Avond.